Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Benvinguts una setmana més al que ve després, el primer programa radiofònic fet per gent amb l'edat mental d'un nen. Eh? I bé, avui, que avui té molt de sentit. Per què? Doncs perquè tenim com a públic a dos joves de... no arriben als 10 anys, però gairebé. Es diuen Paula i Nil. Hola, guapos! Hola! Esteu bé? Esteu còmodes? Sí! Molt bé. Aprofiteu que esteu a una ràdio per saludar algú per la ràdio, eh? El nòvio, la nòvia, els papes, els avis... Voleu saludar algú? O voleu dir alguna cosa? No. Nil, tu no vols dir res? No. Per què aixeques la mà? Sí, estàs aixecant la mà, digues. Què volies dir? Res. Ah, vale, vale. No, està aixecant la mà. Bueno, doncs pues, pitjor vale, per no era la mà, molt bé. Seguim. Vinga, espero que esteu callats durant tot el programa, perquè si no, Chito, us hauré de castigar de cara a la paret, eh? A la cadira de pensar. Això. Allà, amb el costat del Raül. A mi sempre m'ho feien, això, eh? Sí? Sí, sí. Quina infància més dura. Així ha acabat. En fi, un cop presentats els nostres petits convidats, passo a saludar l'equip del que ve després, format per Anaïs Ranter. Hola! Ferran Pallàs. Mani. El becari Sergi García. Iep, iep, iep, iep, iep! El nostre tècnic Raül Heredia i jo mateixa, Natàlia Carranza. Abans de donar pas a l'informatiu, voleu dir quelcom? Bueno, avui hauríem de moderar el nostre llenguatge perquè hi ha els nens aquests, no? Sí, en lloc de dir, merda, haurem de dir caca. I per gilipolles, tonto. Sí, bueno, estaria bé que no haguessis posat exemples perquè ja n'has dit dos de tacos. Sí, sí, és que ella és molt lleugera, parlant i també no parlant. Què vols dir amb això? Res, que no sàpiguen ja tots els nostres oients. Va, no comencem, que acabem de començar. I parlant de començar, per què no comencem l'informatiu? Vale. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Marion Cotillard pateix una punxada en un pit al rebre una condecoració. La guanyadora d'un Òscar, Marion Cotillard, va cridar de dolor quan el ministre de Cultura francès, Frédéric Mitterrand, va punxar accidentalment en un pit quan la condecorava amb la medalla de l'Ordre de les Arts i les Lletres. Cotillard va ser elogiada pel ministre Mitterrand pel seu encant, gràcia i bellesa natural. Vamos, que li va fer una tirada de canya en tota regla, no? Segur que li estava mirant el canalillo i quan li penjava la medalleta. Porc! Marrano! Xan-xan! Mor l'home més baixet del món. El xinès He Pingqing ha mort als 21 anys a Roma per complicacions cardíaques després de ser ingressat en un hospital al queixar-se de molèsties al pit. Pingqing es trobava a la capital italiana per a gravar el programa de televisió Le Show de Record. Patia... Bueno, això ha sigut més aviat francès, no? Bueno, és igual. Patia un tipus de nanisme poc comú i es va convertir en l'home més baix del món de forma oficial al març del 2008. El director del llibre Guinness ha dit d'ell que va servir d'exemple i inspiració per a totes aquelles persones considerades diferents o estranyes. Cuyo, amb lo puto enano! Txan-txan! Una dona de 273 quilos menja hamburgueses per a convertir-se en la més grossa del món. Pesa 273 quilos. Consumeix 12.000 calories al dia i utilitza una talla XXXXXXXXL. Com la pel·lícula que vaig veure ahir. Sí? Bueno, però com es diu, Natàlia? Com es diu? Es diu Donna Simpson, és de Nova Jersey i s'ha proposat ser la dona més grassa del món a base de menjar sense parar i no moure's de la taula. Assegura poder-se menjar fins a 70 peces de sushi en un sol àpat i ella segueix veient-se guapa. El seu marit també l'anima a seguir amb el seu objectiu fent que no hagi d'aixecar-se a la taula per res. Quin fàstic, no? Vull dir, li respecto a la senyora aquesta que vulgui estar gorda com una vaca, però... no me la vull imaginar. Uah, tot allò botant amunt i avall. Quin fàstic! Ai, sí. Millor passem a la notícia de la setmana. El plàtan és una gran font de salut. Just! Salut! Gràcies. Com dèiem, menjar plàtans prevé el càncer, el treu la cel·lulitis, t'ajuda a reduir el pes, manté els pits ferts, et deixa la pell més hidratada i ajuda a exercitar els músculs vocals. Com? D'on has tret tot això? La notícia de la que parlo no diu res de que aquesta fruita faci tot això, eh? Ah, parles de la fruita? Jo pensava que estaves fent servir un eufemisme, com que hi ha nens. Pensaves que parlava de... De falos? Sí. Ah, sempre estan pensant el mateix, nena, eh? No parlo de membres mirils, sinó de la fruita. I quina de les dues coses té més beneficis per la salut? Home, doncs la veritat és que l'estudi del que jo parlo només diu que podria ajudar a la lluita contra el SIDA. El plàtan del que tu parles tenia moltes més funcions, eh? És que no hi ha res com menjar un bon plàtan. Bueno, doncs, menja'n molt, si pots. Els plàtans dels que jo parlo, la fruita, tenen un component que es diu lectina, que inhibeix la infecció del virus VIH. Què et sembla? Eh? Home, està, doncs està bé. I, doncs ja sabeu, a menjar molts plàtans, no? Ara de quins parles? De la fruita, que la gent mengi molta fruita. I, bueno, si a més volen menjar els altres plàtans, doncs mira, també tindran la pell hidratada, no? Es diu? Com la meva. Anaïs, tu saps si la gent menja molts plàtans o què? Clar que ho sé. I si que en mengen o no? Plàtans de fruita? No ho sé. Ara, no hi ha cap tia que jo conegui que no en mengi dels altres. Això ho has esbrinat amb el treball de camp? Sí, vols escoltar-lo? Clar. Doncs serà després d'aquesta primaveral pausa musical. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados, pa' darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negras palomas. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Niños mean en la calle, no les hace falta pañales, es todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles, para la gente buena sin estudios ni papeles, que no exista el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros, de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negras palomas. Cielo. La primavera trompetera, pa' los amigos que allí tenemos. Pressure de festa! Visca Vive el Teatre! Ara sí, una pregunta, noies. Vosaltres mengeu plàtans? De puta mare, jo ahir me'n vaig menjar un, i va en sèrio, eh? Vale, i quins són els vostres plàtans preferents? Els canaris, els cubanos, els africans... Els canaris! La Naís li ha fet una fal·lació al Bart Simpson, tio, té la llengua groga. Vale, això no es diu, vale, això borro, eh? Vale, no, però a tu quin plàtan vas menjar? No ho sé, però canari era? No ho sé. No ho sé. Vale, una pregunta, què us agrada més? Què us agrada més? Els plàtans que es pelen o els plàtans que es pelen? Els plàtans que es pelen. Els primers que es... Els segons. A veure, els que es masteguen o els que no es masteguen o potser els sí? Els que no. O potser sí. Depèn per què, si ha de... Ole, corre. Què, depèn de què, de què? Depèn del moment del dia. El plàtan... I si no són de Canàries, què els vols, cubanos? Home, mira'm un gato, tia, no m'estan bé. Aquest és el Tuqui, és a l'Alba. Número de telèfon. Dóna el teu número de telèfon. Sabeu que els plàtans... 6-0-4-10-7-5-4. Toma! Aquest és el de la Lara. Molt bé. Lara, tios guapos. Vostè menja plàtans? Assegurat, aviam què diu. No, tio, no s'hi val. No menja plàtans? No menja plàtans, assegurat. Això per què ho estàs fent? No, els plàtans diuen que donen molta vitamina, d'acord? Vosaltres què dieu? Quins plàtans donen més vitamina? Els canàrios. Tot. Els tianecs. Els tianecs. Els madurs. Els que estan madurs. Oh! Madurs, s'està gravant, tot això molt bé. Explica, per què? Què t'agrada dels plàtans madurs? La textura, el color? Que es pelen fàcilment? El sabor. Que estan tous? Sí. Sí. Són més negres. Són més negres. Ah, clar, els plàtans, li agraden els plàtans madurs perquè són més negres. A veure. Tenen gust de caramel. Tenen gust de caramel. Però vostè menja plàtans. Jo menjo molts de plàtans. Sí, de quin tipus? Del que sigui més barat. Carai. Has d'anar passant, no?, i anar preguntant la tarifa. Si et paguen a tu millor. Sí, a mi a vegades també el plàtan. No només el menjo jo, vull dir. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure, aquí tenim algú que defensa el Sant Jordi. Sí o no? Sí, sí, sí. Defensa el Sant Jordi? Què defenses, el Sant Jordi o el Sant Valentí? Sant Jordi. Per què, per què? Perquè és el dia dels enamorats a Catalunya. A Catalunya. En canvi, Sant Valentí, què? A què? A Espanya, no. A Espanya, no. El Sant Valentí, què? Què? A prendre... A prendre... I el que ve després continua la festa! Espera, en Nil em sembla que vol dir alguna cosa. Pitja. Oh, com que pitja! Que maco el nen! Me'n sembla que aquest nen està agafant... males costums, costums del que ve després. Sí, molt malament. Ni que fos el cosí de l'Anaïs. No, qui ho diria? Avui la notícia de la setmana us explicàvem que s'ha descobert que el plàtan podria ser un efectiu combatent del virus de la sida. Per explicar-ho hem portat a una experta en temes nutritius i gastrosexuals, la senyora Josefa, de la botiga Cala Tieta Paquita de Quitiana. Benvinguda, senyora Josefa, i gràcies per venir al nostre programa. Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me, nena. I aquestes criatures que són noviets, vosaltres dos? No, no, són cosins nostres, que avui han vingut a veure el programa. Bueno, no sé si són nòvios, sou nòvios? Són nòvios. Ah, oh, no. Ai, ho hem deixat superclaro. Ui, de quins nens més macos. Tu com et dius, rei? Ai, que es posa vermells. Nil. Ai, sí? I quants anys tens, Nil? 6. Ai, mira, rei. El meu Marcelino, el fill Marcelino, a aquesta edat ja tenia els ulls negres, ja tenia tot pelut. Ai, que maco era. Tinc una cuca ben grossa, tenia. Ai, senyora Josefa. No, quins recordos d'aquella època. Senyora Josefa. Pots dir-me tieta Paquita, si vols. Sí? Sí. Vale, doncs tieta Paquita, vostè com a experta en nutrició, suposo que ja sabria aquests efectes que tenen les plates contra la sida, oi? Ui, aquests, sabia aquests i molts més. Clar, i no perquè sigui nutricionista, sinó perquè sóc dona. Jo saps que jo cada dia me'n menjo un de plàtan. Cada tarda envio el meu marit Antonio a la fruiteria d'una correguda. Ah, què vol aprofitar per fer esport, ja que va comprar-li els plàtans? No, dona, no, la correguda se l'emporta feta de casa i sempre després ja va més descansant, no? I va a comprar a la fruiteria de baix de casa, no? Més tranquil. Que a mi no m'agrada que el meu Antoni se'n vagi de casa carregat tot el sant dia, ja m'entens, allà tot carregat. Sí. Amb un pes allà baix. Tieta Paquita, veig que té molt bon cutis, no? Molt finet. És cosa d'aquest plàtan que diu que menja cada dia, també? Ui, doncs mira que fa anys que no em poso cremes, eh? Suposo que sí que és el plàtan que és molt bo pel cutis, també. Tu ja veig que tens una miqueta malament, el cutis. Hauries de provar-ho. És molt senzill. Obres una miqueta els poros, eh? Et vindrien els poros i et vas empastifant. Toca, toca, ja veuràs com el tinc de fina de la pell. Ai, sí, deixi'm tocar. I tant, reina, mira, mira. A més, està recent, que abans de venir el meu Antoni m'ha fet aquí el tractament. Ai. Rasca una mica. Sí, rasca un... Ai, però és que... Bueno. És millor no, és igual, eh? Gràcies. Senyora, vull dir... Ja has tocat una mica. Senyora tieta Paquita, sí. Per la seva botiga hi passa molta gent amb problemes... Oi, sí. Sí. Bueno, ja m'entén, el platanito. A on? El platanito. A on diu? El platanito, ja sap, el plàtan, el que tenen els homes, ja m'entén, no? Ai, nena, la veritat és que no sé de què m'estàs parlant. A la porra, a la banya, al ciruelo. Ai, nena, que raro parles. On vols dir? Ai, dona, a la pilila, a culleres, a la pilila. Quin riure de campeta. Jo, és que aquesta broma la faig sempre perquè m'encanta fer-la, això, a la gent. Sempre que ve algú a la botiga, fer-nos els noms aquests, que dic, em faig la boja. No dic de què estem parlant, perquè dic... Me'n ric una miqueta d'ells. Sóc un mica de puton, però bueno. Hem de trencar tots els tabús. Por fin! Vota la mujer! Paquita! Què? Ai, perdona, és que se me'n va de pecats. Sí, una mica. Bueno, però... Si sabessis els fars de riure que em faig cada tarda allà amb el meu Antoni quan li explico els noms raros que li porta la gent allà i diu, mira el que em penja, mira el que em penja. Sí, com quins? Més raros que els que he dit jo? Ui, un món, em diu, un món. Com què? A veure... Diuen la salsitxa, el pepino, la verga, la pistola... O la pistoleta, segons qui en tingui, no? El xoriço, el pal, la vara, la pija, el rifle, la corneta, no? Ui, la corneta. La mànega, el cíclope, per això de l'ull, saps? Oh, aquesta m'encanta. I també el dit sense ungla, la tita, la pirindola, el falo, el miembro... Un bon, nen, un bon. I quin és el seu preferit de tots aquests? Ui, jo sense cap mena de dubte és el punyal. El punyal perquè em fa pensar en el punyal, el de la ràdio, el de futbol, no? Saps? És que és un homenazo, tu... Que guapo, i quina veu, i oh, si me'l trobés una cantonada fosca, no sé què li faria. Ai, quins gustos més raros que té, eh? A la gent de la seva edat li agrada gent que era guapa a la seva època, o com a molt en George Clooney, però en Puyal. Bueno, però és que jo no sé quina cara té el Puyal, però jo me l'imagino a la ràdio, el meu Antoni sempre me'l posa perquè sap que m'agrada molt la seva veu, i així em vaig preparant pel que pugui venir després. Abans que digui res més, que no toca avui que tenim criatures, sí, li agraïm molt la que seva... Que macos aquests nens! Sí, som molt... Que macos, tu! Com et dius tu, nena? Com et dius? Paula. Paula. I som nòvios? No. Ai, tu també tens pitxa? No. La meva filla també té pitxa. Sí? No, no tinc filla! Ah. Ai, senyora Paquita. Ah! Liu. Ja està? Sí. Vale, li agraïm. Antoni, quina gràcia és a la ràdio! Arrgh, quina gràcia és a la ràdio! Ai, que viu amb el seu marit. Quan no ho veus, m'està fent aquí un trabajito, però ja s'ha aixecat, ara. Vale, abans que digui res més... Hosti, m'estic donant la taula, eh? Ai. Antoni, aixeca't. Prou. Senyora Paquita, senyor Antonio, els agraïm molt la seva visita al programa. Ens veiem aviat, que ben segur que en Sergi voldrà venir a fer-se alguna revisió del seu punyalet. Escolta, jo no tinc cap problema amb el meu punyalet, eh? Bueno. Tots diuen el mateix, però potser amb el punyalet no, però amb les pistoleta. Ai, bueno, nena, que si el Sergi vol venir o el Raül o el qui sigui, o la Marit tenen les portes obertes... El Raül li cal. El Raül, vés-hi. Ai, Raül Rey, tens problemes, tu? Problemes! Moltes gràcies, senyora. Que maco és el Raül, senyora també! Senyora Paquita, sisplau, que s'està excitant. Marxem, moltes gràcies per haver vingut, eh? Que hem de passar a la següent secció, que es diu Mon Facebookero. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com estem tots? Bien. Ai, sempre he volgut fer això, tu, que guai. Avui veig que no sóc el més jove de la ràdio. Avui tenim los niños de San Ildefonso con nosotros. Ja, va, que jo vull que cantin allò de la loteria. Digo, millones, va. Sergi, què dius? Però aquests nens no són els de la loteria i molt menys de San Ildefonso. Són del Salvador Espriu i del Lola Anglada. Ah, joder. Aquests no canten? Joder, quina desil·lusió, tu. Però sabran cantar alguna cosa, no? Home, no ho sé, suposo que sí. A veure, va. Algú sap cantar o no? Va, jo vull una cançoneta. Oh, la Paula diu que no. El Nil sap cantar? A veure, va. Sí, però no me'n recordo de la cançó. Doncs pues canvia la cançó, bueno, una altra cançó. Anem a fer una fàcil, la Sol Solet. Aquesta la sabem tothom. Sí, vinga, no? Cantem tots. Sí o no? Vinga, una, dos i tres. Sol Solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol Solet, vine'm a veure, que tinc fred. Oh, ja, això era el que vam fer! Molt bé, molt bé. El meu Marcelino sempre me la cantava a mi. Bueno, què fa aquí la Paquita encara? És que m'he deixat el bolso. Ja me'n vaig. Adéu, senyora Paquita. Portava el Tampax a dintre i dic, ai, que em vessa. Però vostè ja no utilitza Tampax, eh? Bueno, us el recordo. Vale, perfecte. Bueno, va, tia, arrenca ja, que cada vegada et xupes el micròfon, eh? Vostè, o sigui, vosaltres teniu Facebook? No. No? No en teniu? Encara no? No tinc ordinador. Ah, bueno. Demana el per Reis. Des del que ve després demanem un ordinador pels nostres dos col·laboradors. Jo tinc. Tu tens? Pues un, llavors, un nou. Un nou. Hem d'estalviar només un rei. Bueno, i tu què m'estàs dient? Que això, que estàs xupant molt de micro cada cop més. Ja estàs gelosa, no? Aviam, és que és veritat. Jo no volia dir res, però mira, m'arrenco i dic, perquè aquesta secció ha de ser 100 minuts. No, sí, clar, però és que, a veure, com t'ho haig d'explicar? Si és que estic tenint tant d'èxit a la web, tu has vist la web? Si és que els fans, això, em demanen que canti per la... Sergi, no et passis, que ets el becari. Això, fot-li canya, home. Va, hi hagi pau. Sergi, sisplau, comença. Vale, va. Comencem. Avui el tema va de plàtans, vale? Plàtans... M'agraden els plàtans! Natàlia, tu que estàs més a prop, vols assugar-li la babeta? Sí, vaig. És que m'he fixat ara, també aquí un xarco, saps? Bé, doncs, el que deia. Avui el tema va de plàtans, així que començarem amb els plàtans més coneguts. El plàtano de Canàries. Aquest plàtano de Canàries té tres grups al Facebook, però el que disposa de més membres és el titulat Plàtano de Canàries, amb 8.329 persones. Com ja he dit, en moltes ocasions els noms dels grups no destaquen per la seva creativitat dels seus títols. No. Clar, però aviam un moment, comptant que hi ha 2.179.000 dones majors de 16 anys només a les Canàries, totes elles mengen plàtan, no? Jo vaig tirant cap allà, hòstia. Aquí a Catalunya i a Tiana les dones també mengem plàtano, eh? Hòstia, doncs llavors em quedo que serà més barat. Va, continuem. Bé, al segon grup anem, doncs, amb els traumes infantils. La veritat és que està molt de mona en aquest món del Facebook i en el món dels grups. Està molt de mona? Està molt de mona. Molt de mona. És que ve la Setmana Santa, la mona, la Pasqua, no? Volia dir està molt de moda. Ah, vale. És que si parles malament no se t'entén aquí, eh? El Sergi també s'equivoca. I la té petita. Perquè aquí no li ha passat allò de dir «Mama, tengo hambre!» I va, i et diu ta mare allò de «Nene, come fruta». Jo ho dic, o sigui, hi ha 17.000 persones que tenen aquest trauma, també. Tu com a mare ho dius. Sí, jo sóc una d'elles. Quina infància més dura. Pobreta. Seguim. Vale, sí. Coneixeu la saga Crepúsculo? Sí! No, sí? No m'agrada. Jo la conec, però no m'agrada. No, sí, sí, no, la conec, no. És aquell, que un tio és palidot, sí. I l'altre té músculs que van allò a dalt amunt. Però això també ho faig jo. Ah, vale. Seguim. Bueno, doncs hi ha uns fanàtics dels plàtans que han desafiat aquesta saga. Oh, my God. ¿Podría este pobre plátano tener más fans que Crepúsculo? De moment ja tenen 1.331 persones inscrites. Capicua. I qui sap... Persones. Ah, vale. Ferran, com estàs avui, eh? De por culo, solo. Bueno, i qui sap si ho aconseguiran, no, aquest repte? Tampoc creiem que tu tinguessis una neurona sana. I mira, l'altre dia ens va sorprendre amb una cançó sobre Facebook que fins i tot em va agradar. Sí, intentant usurpar el meu lloc, eh? Ja ho tenen aquí, els japaculs. Crec que aquest tema ja el vam discutir l'altre dia, no? Va, vinga, seguim amb el grup, Sergi. Vale, el següent grup és una notícia que m'ha fet sentir molt i molt i molt trist i preocupat. Sabíeu que la banana està en perill d'extinció? No fotis! Que fort! Hi ha un grup al Facebook que es titula «Yo también recién me entero que la banana está en peligro de extinción» amb 4.000 fans. 4.000 fans. 4.000 fans. 4.000 fans. Crec que això es mereix una crida popular. Sí. Gràcies per obrir la finestra, Raül. Ciutadans de Catalunya i de Tiana, el plàtan de Canàries està en perill d'extinció. Per favor, des del que ve després, demanem que no es pesquin més plàtans petits. Però, Sergi, els plàtans no es pesquen. Vale, però calla que ja acabo. Que els deixin créixer que ells tenen dret a marir més de 10 centímetres, que encara que diguin que la mida no importa, sí que importa, que diguin a Paris Hilton, si no. Perquè la fruita és un art. Hi ha persones, entre elles jo, que creiem que qualsevol fruita és arte. Títol també, que aprofito per dir, que té 400 fans al Facebook. I en fi, vull acabar aquesta crida dient: salvem els plàtans de Canàries! Salvem la fruita! Sí! Sí! Sí! Oh, bravo! Té pizza, té pizza i té dita i té de tot! Disca! Jo el que no entenc és com pots creure que la fruita és art. Home, jo he vist unes figuretes que fan els creuers amb la fruita, que tela, eh? És veritat, sap molt de greu menjar-te-les. Sí, sí, però bé que te les fots, eh? Bueno, tu et fots de tot, Ferran? Fins i tot la fruita aquella que foten els roscons de Reis, no? Ui, pues això està boníssim. Que, vos, saps que hi ha un grup al Facebook també en contra d'aquest tipus de fruita? Ja. Es titula No a la fruta escarchada del roscón de Reyes. ¡Todos la quitamos! 16.000 persones. Això és fals. Això és completament fals perquè jo me la menjo. Menjo quin la meva, fàstic. La ma mare, menjo de tot. En sèrio, no pot ser. És escarós. Però no, no, està bona, aviam, està una miqueta dureta perquè ja està feta com la cosa. Com dura, dura és poc, allò és, jo crec que és de l'any passat i de l'altre. Si agafes una de xiclet no. Està bé. Bueno, no. Bueno, quan no, no, sigui, a mi m'agrada. Ferran, quan sigui el moment ja demanarem mig roscó amb fruita i l'altre mig sense, vale. D'acord? Amb xocolata. Si vols. Va, vale. Sergi, l'últim grup. Bé, acabaré avui amb un dubte existencial que ja es preguntaven, crec, que cap allà pel Neandertal superior, inferior o un d'aquests. Sí, sí. Anem. Por los que han preguntado, ¿el aguacate es fruta o verdura? 3.000 persones es fan aquesta pregunta. I, per favor, faig, després de la crida, ara faig una petició. M'agradaria que els oients resolguessin aquest dubte via blog. Moltes gràcies. Estupendo. Doncs amb aquesta petició arribem al top 10 d'aquesta setmana. Welcome to the top 10 countdown. Comencem amb el top 10 d'aquesta setmana que deia quin és el millor programa de ràdio? Doncs anem a comprovar què heu votat. Number 10. Aquí falta agilitat, Ferran. Darrer lloc pel programa Prohibit als pares. He estat buscant i, segons ell, la millor broma que han fet mai ha estat la següent. Sí? Martona. Hola, reina. Escolta, que saps que tens que anar de viatge? Sí, clar. Doncs no hi pots anar-hi. Com que no hi puc anar? Què passa? Què? M'ha sortit una feina? Ah. Que llavors, esclar, jo no em puc quedar amb la mama. Home, i ara jo què faig? Me'n deixes penjada més que un burro? Escolta, jo és que no us demano mai cap favor, eh? Podríem posar un anunci al Tot Badalona. Que segur que una moquer... Això és gratuït, la gent agafarà revistes i una peruana mateix vindrà a cuidar-te. No, una peruana no la voldrà. Què t'he posat amb una peruana estranya aquí a casa, amb tots els respectes del món? Escolta, escolta'm, no, és que això no té ni cap, ni peus, ni peus, ni cap, això, eh? Bueno, escolta'm una cosa. Brinco més que un brinco. Què passa ara, ja? Martona, sí. Toca't la patatona. Que estic fent una broma per la ràdio. Sí, home, a veure, nena, ja som una... Mira la música, diu, mira la música. No és res de l'altre món, això. No, bueno, al moment... Al moment de... Això no té cap ni peus ni caps, és graciosíssim. Sí. A mi m'agrada tant. Martona, toca la patatona, també. Tota la resta és fluixet. No sí, va. Sí, una mica decepcionant, eh? No m'estranya que... Sí, no m'estranya que estigui a la posició 10, exacte. Bueno. Voleu veure si la cosa millora? Sí! Number 9. Fem un pas endavant i trobem el Ja te digo d'Europa FM. Ells també fan una broma sense gaire gràcia. Per sort, l'objecte de la broma és Ángel Martín i li dona un toc graciós. Hola, buenos días. Buenos días. Ángel. Sí. Me llamo Carlos Garde. Antes yo trabajaba para la competencia. Me han pasado tu teléfono aquí porque hay un colega de la redacción que hizo un trabajo contigo, no se me ha contado. No. ¿Qué colega? Se llama Valeriano, Valeriano Campillos. Entonces, bueno, es que ahora ya lo he dicho, pero no se lo cuentes, si lo ves. Bueno, la cuestión es la siguiente. Es que yo antes de trabajar para Antena 3 trabajaba para la competencia, con la que tienes mal rollito. ¿Con quién? Con Telecinco. Vale, no digas la competencia y la cadena. Ya. No es Voldemort. Bueno, la cuestión es que tengo imágenes de Peñafiel muy comprometedoras. Vale, pues quédatelas para ti. Bueno, es que no estoy entendiendo nada, entonces es muy desconcertante. Te estoy volviendo loco. No, loco tampoco. ¿No te da miedo que los de la competencia te jodan aquello de conseguir trabajo luego en el futuro? Ya me estás haciendo una entrevista, ¿te das cuenta que todo se está transformando en algo muy desconcertante? Ángel, te dejo ya en paz, pero te digo, te llamo del programa Ya te digo, de Europa FM. Me lo imagino, ya me lo imagino. Hombre, si no hubiese sido más raro todavía. Un saludazo a los oyentes de Ya Te Digo, de Europa FM. Y Valeriano, escúchame una cosa, eres amigo de Dani Mateo, no amigo mío. No intenten mentir a la gente. Gran Ángel Martínez. Sense ell la broma hauria estat una merda. Ai, vull dir caca, caca. Sembla que el nivell no ha pujat gaire, eh? A veure si ho podem solucionar el... Number 8. Vuitè lloc per a Morning 80, de M80 Ràdio. On fan... Sí, algú ho ha votat. Quina ràdio més rara. On fan una cosa molt curiosa. Agafen la base d'una cançó i la melodia i la lletra d'una altra. I les ajunten i van barreges que encaixen molt bé, com aquesta. La base és Black Eyed Peas, però canten els Jackson 5. Mira, escolta. Oh, que bé queda, eh? Me la descarregaré. Anaïs, que és il·legal baixar-se música. He dit descarregar, volia dir comprar. clar. Number 7. Setè lloc per Fora de Joc, un programa que barreja esports i humor. Aquí tenim... I humor. Aquí tenim una conversa fictícia entre Pellegrini i el nostre estimat Carlos Jesús. Fiu. Buenos días, soy Carlos Jesús. ¿Quién eres tú? Pues vaya adivino si no lo sabes. Vaya, veo que estoy hablando con el típico gilipollas. Pues te voy a decir una cosa. A la Tierra van a venir 13 millones de naves. Así que menos bromitas, Manuel. Coño, ¿adivina usted quién soy? Esto es magnífico. Yo realmente le llamaba porque quiero que haga usted un hechizo, ¿verdad? Tu cerebro me dice que quieres que hoy el Barcelona caiga eliminado contra el equipo del Stuttgart. Voy a cambiar el cerebro de Pep Guardiola para que pierda el partido. ¿Ah, sí? ¿Y cuál le va a poner? Pues le vamos a poner tu cerebro. ¡Oh! Así seguro que no vayamos. Espera, que ahora se va a reír Mikael. Amigo, me quedo bastante tranquilo, ¿eh? Un abrazo. Yo soy de Marte, de Galímede, de Constelación de Orión. Qué gran el Carlos Jesús. Digue, Sergi, què vols dir? Jo soc més del Mago Félix, ¿eh? Mago Félix. Sí, que avui he dit que guanyarem, ¿eh? A l'Stuttgart. Què guanyarem? El cap després? No, al Barça, home. És que no s'ha posat. Però avui no. Vosaltres sou del Barça o no? No. No? Ell és del Betis. Nil! Sí? Tu no ets del Barça, Nil? De quin ets? D'Espanyol. Ah, bueno, és d'Espanyol, perquè ell juga a l'Espanyol. És que té el pare del Madrid i la mare del Barça. Bueno, ho acceptem. Sí, l'acceptem, però fora, gràcies. Vinga, seguim pujant. I ara què toca, Ferran? El number 6! Number 6 per Freakando Matiné, programa el que, com a molts d'altres, inclòs el nostre, imiten a l'espectacular Justo Molinero. Ole! ¿Cansado de que no se te abroche el botón del pantalón? Pues en Gimnasio Cardona te damos la solución. Ahora es el mejor momento para empezar nuestro especial programa de glúteo. A los dos meses te lo vamos a poner tan duro que podrás partir nueces con el culo. A los tres meses ya, sin tu músculo ridículo, partirás coco con los testículos. Ahora vas a hacer por fin 1000 flexiones seguidas con un método muy agradable, porque te pondremos debajo una muñeca hinchable. El Gimnasio Cardona, las ofertas van al revés que las del Corte Inglés, porque aquí pagas ahora y no hace falta que vengas hasta dentro de un mes. No sé, no és una molt bona imitació. N'he escoltat a millors, però no està malament. A veure, no és la imitació de Justo que he escoltat, però no... Sí, que ja ho he dit jo. Jo estic d'acord, jo estic d'acord amb l'Anaïs i amb el Becari. Doncs si no s'ha acabat de fer gràcia, seguim al top 10 i pugem una posició més. Number 5! A 4 de la llista pel programa dels matins de los 40 principales, el mític Andallà i la mítica prova de novios. Sí, dígame. Hola, Pepe. Sí. Hola, mira, me llamo Raquel. Yo últimamente estoy yendo bastante al bar donde tú trabajas. Y el caso es que quería proponerte que si algún día te apetece, sí, pues me gustaría invitarte a tomar algo. Oye, ¿tú no serás una que el otro día estaba con minifalda al final de la barra? Sí, exacto. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me encantaría tomarme un café contigo, pero lo que me interesa más es lo que pueda pasar después. Me estoy poniendo... becerrísimo, de verdad, te lo digo de broma. Y a mí también me gustaría ver lo que hay debajo de la minifalda. Pues te encuentras que hay un tanga muy fácil de quitar. Madre mía. ¿Y cuándo decías que quedábamos? ¿Quieres que quedemos esta noche? Bueno, mientras no te esté esperando nadie, a que vuelvas a casa. ¿Esperando a mí quién me va a esperar? No, yo soy nómada por naturaleza. Bueno, pues oye, quedamos entonces a las 10 y te voy a pasar a alguien que te quiere decir algo, un momentito. Soy yo. Tu novia, ¿no te acuerdas de que tienes novia? ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién me ha llamado? Por lo menos podría ligar bien, ¿no? Porque vamos, me pareces un hortera y un ¿Tú qué te crees? ¿Que estás en una película porno? ¿Hortera? Que es hortera, por lo menos liga bien, ¿no? ¿Pero qué? ¡No, que te vayas a tomar por que no quiero saber nada de ti! Si és que tots els tios sou iguals. Uns porcs! No, aviam, et truca aquesta tia amb aquesta veu tan sensual i et diu el que vol fer-te. Cony, jo no dic que no, tampoc. Què vols que fem? Pensar amb el cap, no amb el plàtan. Però és que la carn és dèbil, xica. Guarros! Ai, abans que et torni a cridar-me... Number 4! Quart lloc per un dels meus programes preferits, la segona hora, de RAC1. I aquí teniu a Xavier Pérez Esquerdo intentant fer-se soci del Real Madrid en català. La Madrid! Bienvenido a la línea Real Madrid. Dígame qué servicio le interesa. Alta de soci. Ha solicitado alta de socio. Es correcto. Perdone, pero no le he entendido. Pero si no he dicho res. Si es la primera vez que llama o necesita ayuda para continuar, diga ayuda. Ayuda. Lo siento, sigo sin entenderlo. Necesito que me diga qué servicio le interesa. Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda y ayuda. Es que se asembla mol. Sigo sin entenderlo. Coy, ayuda. Ayuda. Soci. Lo siento, sigo sin entenderlo. Alta de soci. Ha solicitado información sobre la visita guiada al Bernabéu. No, alta de socio. Alta de socio. ¡Ara! El plazo de inscripción para nuevos socios está cerrado temporalmente. ¿Desea acceder a otro servicio? No. Gracias por utilizar la línea Real Madrid. És que aquests contestadors telefònics són el pitjor, eh? Mai t'entenen, sempre fan les coses malament. Què costa posar una persona de veritat? O sigui, què costa, en sèrio? Diners, costa diners. Vale, ja, prou ja, capitalisme! Abans de començar a fer propaganda marxista, passem al podi, sisplau. Number 3! Per baixa d'aquest podi tan especial, pel matí i la mare que el va parir. Mira, Nais, he seleccionat un fragment que explica en acudits sobre el 2-6 del Barça al Bernabéu de la temporada passada. A veure si t'inspires i fas acudits tan bons com aquests. Han dos catalans, un argentí i un francès. Ho pilles? No. Doncs la defensa del Madrid tampoc. Oh! ¿En qué se parece el Barça a una empresa de construcción? En que el Barça l'any passat li hizo el passeig al Madrid i este any el baño. I quina cançó tarareix a l'Iker Casillas després d'haver encaixat el 2-6? Quina? Me siento segundo. De què va morir el Madrid dissabte? De què? De sobredosis. Oh! Bravo, que m'ha agradat. Doncs no sé què tenen els meus acudits que em vaja d'aquests, eh? Res, res, res. Calla, Becari! Number 2! Segona posició pel programa preferit d'en Ferran. I la veritat és que amb motiu. És la competència i aquí tenim un fragment del català incorrecte. Quan esteu gaudint d'un gran moment, no digueu mai que us ho esteu passant... La mar de bé. En català incorrecte direm... Chachi piruli. Recordeu que la felicitat mai ens podrà... Envoltar. En tot cas... Rodejar. En lloc del verb... Equivocar-se. Farem servir el verb... Atibocar-se. I per acabar, si la vostra relació de casats porta 20 anys sense funcionar del tot bé, no digueu mai... Estem passant un mal moment. En català incorrecte direm sempre... Estem passant un batxe. Escolteu a modo d'exemple la frase següent. La meva dona fa molt de temps que no me dirigeix la paraula, però no estem passant cap batxe. És que va morir fa 20 anys. No, fa 19 anys, perdona. M'he equivocat. El català incorrecte passa. Oh, m'encanta l'Òscar Dalmau, és tan guapo. Ai, sí que l'és, amb aquesta barbeta que em porta. Ei, nosaltres també portem, la barbeta. Cert, portem. No us atreviu a comparar-vos amb ell, eh? Ell és Déu, què dic Déu? Ell és Dios! En fi, abans que aquesta comenci a lubricar, anem al number one. I el número 1 d'aquesta setmana se l'emporta... Nosaltres! Ha guanyat el camí després! Ai, que raro, eh? Nuestro blog, tu! Mira que sou pilotes, eh, oients? Saco cojonera, meto cojonera y así todo. Enganchado al Facebook. Facebook. No tanto. Mi casa, teléfono. No pillo. Que quiero llamar a mi casa, cojones. Y si tengo nervios, bebo y olvido. Cal, tens un mico llegant al teu darrere. Hòstia! Perquè ens ho mereixem. Per què? Por mi, vota la mujer. Però igualment, de bones maneres li vaig dir, escolta, malota, no em toquis les pilotes. Anem al number one. I després d'aquests entrenaments nocturns... No entiendo por qué reír. No, no, em fa gràcia. No entiendo. ¡Qué bueno! Ai, moltes bon. Gràcies per escollir-nos i votar-nos. Per agrair-vos-ho, ara us dedicarem la nostra cançó del karaoke d'avui, que no sé quina és, no me'n recordo. La camisa negra, sí. Però que no sabeu? La cantareu, vosaltres també? Doncs vinga. Vinga, tots al micro! Apropeu-vos, apropeu-vos al micro. Te la saps, la Cari? No habré ligado yo con esta canción, nina. És una mica a base de reggaeton, eh? Dale. Ya. Sí, vamos, venga. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres, que eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Mal devoté a tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de este humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi goma. Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo llevo el pirulo. Ah, no. Ha dicho tita. ¡Oh, la braguita abierta, amigo! ¡Qué masita! ¡Con el nem! Así como lo oye, amigo. Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera vuestras señas. Y llevo la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma. Come, come, come on, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo perdí la calma y casi pierdo hasta la calma. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo llevo el pirulo. Mana mana mana mana i arriba el moment de l'acudit de l'Anaïs. Sí, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. L'acudit de l'Anaïs. Vale, el pare del Joan, no, recibe la factura del colegio y dice: ¿Qué dice? Hola, nunca pensé que tus estudios fueran tan caros. ¡Qué caros! Diu, y eso que yo soy de los que menos estudia, ¿eh? Rieu, nen, rieu. riu, riu. Ai, nena, quina gràcia! Hòstia, Paquita, tu, que ha tornat! És que m'he deixat el tàmpax abans, també! Hòstia, però ja si li dic que no el necessitava. És el recuerdo, és el recuerdo. Jo no l'he pillat, eh? És que era molt dolent. Sí, no? Ha passat ja una estona. Bueno, sí. Moltes gràcies, Anaïs. Teniu crispetes? Per què? Per la pel·lícula de setmana? Sí! Saps quina pel·lícula farem? No! Està dedicada als nostres convidats d'avui. Sí! Madagascar! No! La la la la la la la la la la la mar la la la la la la la la la mar mar she loves me she loves my eyes she loves me she loves my thighs yeah she loves my roundness she loves that I'm chunky she loves that I'm plump she loves my heftiness she loves my zestiness she loves me restlessly she loves me forever Roar! Martí, desperta! És el teu aniversari! Eh? Hòstia, és veritat. Avui en faig 3 anys humans, però en anys de zebra això són... 18. Oh, sóc major d'edat! Temeri, t'he comprat un regal. És un penyal perquè quan el portin a fer un passeig no et vagis cagant pels carrers. Jo t'he comprat una mascarilla perquè diuen que hi ha una grip nova anomenada gripa que serà molt mortal. Segur que la palmo jo, amb lo fràgil que sóc. Gràcies, bro. Què passa? El que li passava a en Martin era que el que ell volia era ser lliure. I per què volia ser lliure? Perquè havia vist els pingüins intentant fugir cap a l'Antàrtida. Vinga, companys, que veu més, que veu més. Què veu? Un fodrat, marxem a l'Atlàntida, serem lliures! Però tu no digues a ningú, eh? Si algú et pregunta, tu no has vist o nada. Finalment en Marty els explica als seus amics el seu desig. Què? Tu estàs boig! Allà fora hi ha moltes malalties, segur que moriries en pocs segons! En Marty, però, acaba planejant una huida i fuig cap a Miami en tren. Que guai, és anar en tren! Mira, mama! Una zebra al tren! Sí, claro, claro. Quan els seus amics al zoo s'enteren... Merda! En Marty ha fugit cap a Miami en tren! Hauràs d'anar a buscar-lo, Àlex. Jo? Per què? Perquè ets el rei de la selva, no? Segur que tu t'espaviles millor allà fora. Anirem tots, que som tots els seus amics. Què? No, jo no puc sortir, que sóc molt fràgil, moriré! Ets la girafa més poruga que conec. Calla, hipopòtama gorda! Finalment, tots van a buscar el Martin. Aquí troben a l'estació Saltrand de la ciutat, però pels carrers de Nova York criden una mica l'atenció. Mira, mama! Un lleó, un hipopòtam i una girafa! Claro, claro. Hòstia, és veritat! A socors, un lleó salvatge per la ciutat! Tranquil·la, senyora! Jo sóc policia i porto aquí una pistola amb calmants capaços de dormir un lluny. No ens dispari! No ens dispari! De sobte, la Glòria, l'Àlex i en Melman cauen inconscients, i quan es desperten es troben a... Una caixa! Merda! Tinc claustrofòbia! On ens portaran? Xxxt! Calla! Em sembla que escolta una reportera de la CNN! Després dels incidents d'aquesta tarda en què 4 animals del zoo s'han escapat, el zoo ha fet públic que tanca les seves instal·lacions i que deixarà aquests animals en llibertat a la sabana africana. Sí! Seré lliure! No! No! Tots 4 animals, juntament amb els pingüins, són carregats a un vaixell que es traslladarà fins a la sabana. Però durant el viatge... No us sembla que el vaixell es mou molt? Estic a punt de vomitar! Quin fàstic! És que es mou massa el vaixell. Merda, em sembla que caurem al mar! Splosh! Merda, he caigut a l'aigua! M'estic mullant! Al cap d'una estona de surar pel mar, de sobte les caixes es van parant. Ens hem parat. Em sembla que hem tocat terra. Trenca la caixa! Hòstia, estem a una platja paradisíaca. A veure, trenca la meva caixa també, que vull veure, collons! Sí, sí, som no. Lliure, per fi! Oh no, segur que aquesta platja està plena de bactèries i moriré! No siguis poruga, Memman. Anem a inspeccionar la selva, va. Els 4 amics es fiquen a la jungla i allà es troben... Una fiesta! ¡Ay, sí, gatito del mundo! Saludando a Rey Julian, estoy aquí, nanas. A mí me gustan las chicas y mueven el esqueleto. Así que moverlo, moverlo suave, con gracia y descaro. ¿De acuerdo? Nena genial, sin maquillaje ni nada. Con ese cuerpazo no hace falta ni nada. Nena genial, sin maquillaje ni nada. Con ese cuerpazo no hace falta ni nada. ¡Como la visca la jungla! ¡Visca a la jungla! Els quatre amics, als moments, agrada la jungla i decideixen quedar-se allà. Tanmateix, l'Àlex, el lleó, comença a tornar-se salvatge i vol menjar-se en Martin, la zebra. Ven pa' acá, que te lo como todo. No, m'estàs mossegant. Ho sento, Martin, perdona'm. Saps què serà el millor? Que marxi lluny on no et pugui fer mal. L'Àlex marxa cap a la jungla, allà lluny, i en Martin es queda trist perquè el seu millor amic ha marxat lluny d'ell i per no menjar-se'l, clar. No hauria d'haver volgut ser lliure. Ara no tinc el meu millor amic aquí. M'agradaria tornar al zoo. I justament en aquell moment arriben els pingüins amb el vaixell. Però com és possible que els pingüins condueixin un vaixell? Què més dona? Vaig a buscar l'Àlex. Va, tornem a casa. L'Àlex torna i tots pugen al vaixell per tornar a casa després d'aquesta gran aventura. Només hi ha un petit problema. Quin? Que el vaixell no té gasolina. Oh, oh. Fi! Què, us ha agradat la pel·lícula? Molt bé! Molt guai! Ja hem acabat! Us ha agradat o no? Sí, sí. Eren dolces o salades? Dolces. Ah, molt bé! Ah, mira, de telepatia! Perquè eren de colors. Clar, eren de colors. A mi m'agraden molt les de colors. I no m'heu donat cap, eh? Vale, vale. Eren pels nens. Ah, vale, vale. Bueno, bueno. Molt bé. Què us sembla si anem a recordar tota l'audiència? Com poden contactar amb nosaltres? Ferran, comences tu, Ferran? Sí? Jo puc dir que ens... Vagin pel Facebook, facebook.com/elquevedespres, i que allà ens trobarem. I també... M'agradaria recordar a mi el Twitter. Perfecte. Què és? EQB-D, amb l'arroba davant. I si no, ves al Google, posa el que ve després, i allà la primera som nosaltres. Surt tot. Sí, és el nostre blog, i allà surt tot. Surt tot, el Twitter, surt el mail privat de la Natàlia, surt tot. Perfecte. Perquè vosaltres ens heu escollit els primers. Ué! Que bonic! Que bonic. També perquè som els únics. Parlant de coses boniques, Ferran, t'haig de dir una cosa. Diem. Ferran, diem. Ets com la primavera. Em dones al·lèrgia. Oh! Oh, no és maco. És molt maco. Bueno, en fi, amb aquest piropo que dona la benvinguda a la primavera que acabem d'encetar, ens acomiadem del que ve després. Recordeu mirar la vida amb molt d'humor. Voleu dir alguna cosa, nens? No. Dieu adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on. It's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Bernie, I said, they'll never make that money back.